Što ja volim taj flex, ja volim taj flex, ja volim taj flex, volim taj flex, ja volim taj flex, ja volim taj flex, volim taj flex, što ja volim taj flex, flex, flex, flex, flex, svakoga dana, torbe teške pune pare, ne treba nam teretana. Flex, flex, flex, svakoga dana, torbe teške pune pare, ne treba nam teretana. Evo, evo, brate, skup sam ceo, skup sam ceo. Evo, evo, skidam bundu jer je vrelo. Koliko ima para, evo te bra prebroj. Modeli svuda oko mene jer sam playboy. Po kraju blejo, brate, nisam vidio selo. Možda jednom kad napravio sam delo. Ušao sam u bulo ko da valjao sam belo. Neću da baronišem, reci im fratelo. Što ja volim taj flex, ja volim taj flex, ja volim taj flex, volim taj flex, ja volim taj flex, ja volim taj flex, volim taj flex, što ja volim taj flex, flex, flex, flex, flex, svakoga dana, torbe teške pune pare, ne treba nam teretana. Flex, flex, flex, svakoga dana, torbe teške pune pare, ne treba nam teretana. Trošim pare, pijem, nema mere. U kibli haos, moje tkiva s belvedere. Mrto pijan, znam da kažem samo keller. U levom džepu dinare, u desnom evre. Gucci kajš, Gucci lone, Gucci parfem. Gucci hoodie, Gucci gilje i čaraje. Gucci torba, Gucci šali, Gucci cvaje. A oko mene sve je Gucci, čak i Kyle. Što ja volim taj flex, ja volim taj flex, ja volim taj flex, volim taj flex, ja volim taj flex, ja volim taj flex, volim taj flex, što ja volim taj flex, flex, flex, flex, flex, svakoga dana, torbe teške pune pare, ne treba nam teretana. Flex, flex, flex, svakoga dana, torbe teške pune pare, ne treba nam teretana.